senin yerin, senin yerin apayrı. Sabaha kadar, sabaha kadar, şimdiki aşklar sabaha kadar. Ben anlamam böyle aşktan, benim sevdam ölene kadar. Sabaha kadar, sabaha kadar, şimdiki aşklar sabaha kadar. Çılgın bir aşk benimkisi. Sabaha kadar.